każdy łatwiej, że to przecież tylko ty. Tylko ona umie tak, patrząc nie wiedzieć zresztą jak. Przecież od dawna jesteś dla niej przeźroczysty. Z lustrzaną windą zjeżdżasz w głąb, na dachu świata ujrzysz ją. Z tobą zdziwiony znów usłyszysz własny śpiew. Trudno uwierzyć, uwierz mi, to, że ktoś kiedyś tutaj był. To wielkie słowo, nazbyt wielkie kochał ją. Trudno uwierzyć, uwierz mi, tym trudniej, że to przecież ty. Tym łatwiej, że to przecież tylko ty. Uwierzyć, uwierz mi, to, że ktoś kiedyś tutaj był. To wielkie słowo, nazbyt wielkie kochają. Trudno uwierzyć, uwierz mi, tym trudniej, że to przecież ty. Tym łatwiej, że to przecież tylko ty. Jeżeli chcesz, w sobie zamienię wszystkie twoje słowa w deszcz, co strumieniami wpłynie w szwy na głowach. Jeżeli chcesz, odpowiem deszczem łez na deszcz. Odpowiem deszczem łez na deszcz. Jest taka linia widnokręgu między nami, prowadzi przez rozstępy naszych bosych ciał. Mojego serca serce linią warg prowadzi. Masz bardzo wiele ust, a wszystkie mieć bym chciał. Mojego serca serce linią warg prowadzi. Masz bardzo wiele ust, a wszystkie mieć bym chciał. Jest taka kreska, co dla nieba za niebieska. Kiedy wszak niebo nie jest warte oczu twoich kry. W nim życia kły przegryza mój oczu duży. Na wzgórzach słów trwa dom, bez okien i bez drzwi. W nim życia kły przegryza mój oczu duży. Na wzgórzach słów trwa dom, bez okien i bez drzwi. jest taka ręka, co przed twoją ręką klęka. Kiedy o dotyk błagam czasem jako chleb, właśnie ta ręka ściska gryf w moich piosenkach. I sam już nie wiem, czy to dobrze jest, czy źle. Właśnie ta ręka ściska gryf w moich piosenkach. I sam już nie wiem, czy to dobrze jest, czy źle. Jeżeli chcesz, sobie zamienię wszystkie twoje słowa w deszcz, co strumieniami wpłyną w szwy na głowach. Jeżeli chcesz, odpowiem deszczem łez na deszcz. Odpowiem deszczem łez na deszcz. Marek Dejak, płyta zatytułowana Pierwszy śnieg. Synku wstań, muzyka Jerzy Małek, słowa Robert Kasprzycki. Uwierz mi, muzyka i słowa Robert Kasprzycki i jeżeli chcesz, muzyka i słowa Jacek Musiatowicz. Te trzy piosenki dzisiaj z tego albumu. A Marek Dejak jest w trasie koncertowej. Pierwszy koncert już za nim, 4 lutego Gołdap. W Gołdapi zaczęła się trasa Pierwszy śnieg. A jutro, 9 lutego Kraków, potem 10 Katowice, 11 Wrocław, 12 lutego to Międzychód, 16 Polkowice, 18 Gdańsk, 19 Olsztyn i już koncerty marcowe także. 3 marca Krasny Staw, 4 Lublin, 19 marca Łódź, 24 Nowa Sól, 25 Szczecin, 26 marca Poznań i 31 marca trasa promująca płytę Pierwszy śnieg kończy się w Warszawie. Nowy album Marka Dejaka. Serdecznie go Państwu polecam raz jeszcze i pewnie nie po raz ostatni. Z następnej płyty, także nowej, również 3 piosenki. Chłodziła się tak nagle, gotował się do drogi młody Bóg. Aleksandra wzięła go pod ramię, by strażnikom twego serca mogli ujść, złączeni prostotą przyjemności. Splątali się w ulotny, zwiewny kształt i opadli promieniści, wyniosli, gdzie płynie wino i muzyka gra. Uda nie i nie daj się pozorom. Poranek zgasi ten kapryśny sen. Pożegnaj Aleksandrę odchodzącą. Aleksandrze, ona śpi na twym atłasie. I choć pocałunkiem budzi cię, nie mów, że to tryumfy obraźni. Do strategii tak niegodnej nie znisz się. Jakbyś to znał od dawien dawna. Do okna podejdź, aby wypić zmierzch. Piękna muzyka to śmiech Aleksandry. Twój pierwszy ślub znów namacalny jest. Wieczór z nią to zawsze wielki honor, więc własny honor znajdź w wieczorze ty. Pożegnaj Aleksandrę odchodzącą, Aleksandrę odchodzącą z panem swym. Bo choć ona śpi na twym atłasie i choć pocałunkiem budzi cię, nie mów, że to tryumf wyobraźni. Do strategii tak niegodnej nie znisz się. Jakbyś to znał od dawien dawna i sam zawalił każdy własny plan. Nie sięgaj po wymówkę tak tchórzliwą, by za skutkiem i przyczyną skrywać twarz. Rozszyfrowany od krzyża wolny, zdumiony sensem i tracący sens. Pożegnaj Aleksandrę odchodzącą, Aleksandrze utraconej pokłoń się. Pożegnaj Aleksandrę odchodzącą, Aleksandrze utraconej pokłoń się. Pod lasem postawiłem dom, by w śpiew twój się wsłuchiwać. Twój głos był słodki, zacny ton, a miłość się budziła. Mój słowiku, żegnaj mi, znalazłem cię tak dawno. Dziś las wyrasta z hymnów twych i piękna już nie sławią. Ja cię już nie słyszę. Ja cię już nie słyszę. przez okno wpadło słońce. Promienny blask się wlał. Mój pokój nagle ożył. Miłości to był blask. Dostrzegłem w nim wyraźnie niezwykle rzadki pył, z którego bezimienny formuje imię mi. I powiem wam, to nie był blask, miłość żyła w nim. Lecz doszła do otwartych drzwi i sama miłość, sama uszła mi. Zajęce wirowaniem drobiny poszły w tam. I wciągnął mnie ich taniec, ulotny jego kształt. I powiem wam, to nie był blask, miłość żyła w nim. Lecz doszła do otwartych drzwi i sama miłość, sama uszła mi. Choć pokój się nie zmienił, nie, między imieniem i drobiny poszły w tam i wciągnął mnie ich taniec, ulotny jego kształt. I powiem wam, to nie był blask, miłość żył. Doszła do otwartych drzwi i sama miłość, sama uszła mi. Spektakl Boogie Street oraz płyta, którą trzymają Państwo w ręce, narodziły się z książki. Była nią Księga Tęsknoty z 2006 roku, ostatni tom poetycki Leonarda Cohena. Kiedy pracowałem nad jej polskim przekładem, dostrzegłem, a może najpierw przeczułem potencjał teatralny drzemiący w tekstach Barda. Zawarte w tym tomie piosenki i wiersze Leonarda Cohena pochodziły z wielu lat, uderzało w nich bogactwo poruszanej tematyki i różnorodność stosowanych form. Tak napisał Daniel Wyszogrodzki w słowie wstępu do płyty, którą trzymam w ręku. Renata Przemyk śpiewa piosenki Leonarda Cohena. Renata Przemyk i Wojciech Leonowicz też niektóre śpiewa. To jest historia spektakli w Teatrze Starym w Lublinie. Premiera spektaklu Boogie Street odbyła się 24 września 2016 roku w Teatrze Starym w Lublinie, a nagrania koncertu, które są na tej płycie, to z dni 28 września, 2 października 2016 roku. Piosenki Leonarda Cohena zaaranżował Krzysztof Herdzin, zaśpiewała Renata Przemek, Wojciech Leonowicz, zespół w składzie Piotr Selim, Magdalena Celińska, Sylwia Lasok, Piotr Bogutyn, Paweł Nowak i Bartłomiej Raban. Teatr Stary w Lublinie. No i płyta, jest z nami Boogie Street. Renata Przemek śpiewa piosenki Leonarda Cohena. A że Leonarda Cohena cenimy w Trójce, to na pewno mogą spodziewać się Państwo tej muzyki także w różnych audycjach. Tak samo cenimy Leonarda Cohena jak Renatę Przemek. Zatem ta płyta na pewno w wielu trójkowych audycjach się pojawi. Z następnej płyty także trzy piosenki. Polskie pomarańcze to jemioły drzew, jesień w sobie niańcze, mój słowiański pech. Gdy za bardzo boli, to łyk do dna. W środku grząskiej melancholii uśmiechamy się do dnia. My to lustra dwa, to lustra dwa. Ten podwójny sen trwa. Popatrz, ja jestem ty, ty jesteś ja, wpatrzone w siebie lustra dwa, na dwoje jedna łza. Polskie pomarańcze to jemioły drzew, dwa lustra i w sercach śpiew. Miną słone lata, nim odnajdzie nas wielki luz wszechświata. Radość broni gniazd, dla nas będą domy, dzieci i psy, lazurowe nieboskłony i wpatrzeni w siebie my. My, to lustra dwa, lustra dwa. Na pamięć każde się zna i ten ty, ty jesteś ja, wpatrzone w siebie lustra dwa, na dwoje jedna łza. Polskie pomarańcze to jemioły drzew, dwa lustra i w sercach śpiew. jestem ty, ty jesteś ja. Wpatrzone w siebie lustra dwa, na dwoje jedna łza. Polskie pomarańcze to jemioły drzew, dwa lustra i w sercach śpiew. Dwa lustra i w sercach śpiew. Dwa lustra i w sercach śpiew. Ciebie i mnie stawiał zwykle czas, kiedy chciał, żeby nikt nie mówił o nim źle. Nie zapominaj mnie, dopóki ta noc daje nam wspólny sen, dopóki dzień co dnia do fotografii stawiać chcę. Ciebie obok mnie. Do szczęścia nie lubię, bo szczęście tęsknień kres, pogoda ulubiona zanosi się na deszcz. Bywają susze długie, nie tylko kwiaty mrą. Mieć można i wszystko, a przy tym prawie dam. Krystaliczna nadzieja, kiedy nic wzdłuż i wszędzie. Polskie pomarańcze, to słowa Jana Wołka i potem dwie piosenki ze słowami Andrzeja Poniedzielskiego. Nie zapominaj mnie i Krystaliczna nadzieja. To są piosenki Mariusza Bogdanowicza, wieloletniego basisty w trio Włodzimierza Nachornego, znakomitego polskiego muzyka, który co jakiś czas wydaje także płyty sygnowane własnym nazwiskiem. Ta nosi tytuł Przy Tobie, a śpiewają młode polskie obiecujące wokalistki. Anna Michałowska śpiewała polskie pomarańcze Jana Wołka. Drugi utwór, czyli Nie zapominaj mnie Andrzeja Poniedzielskiego, śpiewała Kinga Ziółko. I trzeci, Krystaliczna nadzieja, to jest także Andrzej Poniedzielski, Monika Szymczyk. Wszystkie kompozycję Mariusza Bogdanowicza, który będzie moim gościem w Trójce z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie i o tej płycie z piosenkami pana Mariusza, jak dwa Mariusze, sobie porozmawiamy. Mało Obiektywnie z piątku na sobotę, kilka minut po północy, już teraz państwa zapraszam. A przede mną kolejna płyta, nowa, chociaż nagrana 5 grudnia 2016 roku. To jest studio koncertowe imienia Romany Bobrowskiej w Radiu Kraków. Coś państwu to mówi? Tak, to był 40. Międzynarodowy Konkurs Młodych Zespołów Jazzowych Jazz Juniors 2016 w Krakowie. Laureaci także gościli już w Trójce. Tomasz Chyła, kwintet. Thank you. Sławek Koryzna na perkusji, Szymon Burnos na fortepianie, Krzysztof Słomkowski na kontrabasie, Piotr Chęcki na saksofonie i Tomasz Chyła na skrzypcach. To jego kwintet. Tomasz Chyła, kwintet. Pierwsza nagroda 40. Międzynarodowego Konkursu Młodych Zespołów Jazzowych Jazz Juniors 2016 w Krakowie. A muzyka pochodzi z płyty dołączonej do najnowszego numeru Jazz Forum. Tam także i zespół Sota, to trzecia nagroda, i Mateusz Pałka Trio, nagroda druga. A zatem podium konkursu ubiegłorocznego krakowskiego, grudniowego Jazz Juniors mamy na tej płycie. Czas się pożegnać. Audycja Teraz Polskie dobiega końca. My słyszymy się oczywiście z piątku na sobotę po północy mało obiektywnie. A na pożegnanie dziś muzyka z ostatniej płyty Michała Kulętego. Dusza w uszach, to jest tytuł całego albumu. Utwór nosi tytuł Od zawsze i na wieki wieków. Michał Kulęty, orkiestra Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Krzysztofa Herdzina. Dziś na do usłyszenia. Mariusz Owczarek, zatem do północy z piątku na sobotę. Do usłyszenia w Trójce. Thank you. Autopromocja. Augustowskie noce zimą, a jakże? Gałach, miarka, nitrybic, Stagraczyński, czyli skrzypce, gitara, harmonika i bas. Walentynkowe nocne bluesowanie z Augustowa. Już w najbliższy czwartek, tuż po 22:00 w audycji Bielszy odcień bluesa. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja. U nas też będą skrzypce, harmonika, gitara.